اچھا میرے بھائیو، اب پرچیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ریئل ٹائم آپ کی جو پرچی آئی ہیں میں انشاءاللہ ورڈک دے دوں گا اس کے اوپر. باقی جو تفصیلات ہیں میں ویڈیو ریفر کر دوں گا. کوئی ایسی پرچی نہیں جس کے اوپر میں نے آلریڈی ویڈیوز نہ ریکارڈ کروائی ہوں. سنڈے کو ہم یہاں کرنٹ افیئرس کے لیے بیٹھتے ہیں یا ملاقات کے لیے. باقی یہ پرچیاں تو برکت کے لیے ہوتی ہے تاکہ بقیہ کا ٹائم بھی گزر جائے. آج تو میں نے دو کرنٹ افیئر ڈسکس کیے ہیں نا، اگر ایک کیا ہوتا تو ڈیڑھ گھنٹہ پھر میں پرچیوں پہ لگا دیتا، پونے دو گھنٹے. تو اس لیے پرچیاں ہم لیتے ہیں. ورڈک دوں گا انشاءاللہ، اس کا میں پابند ہوں انشاءاللہ. کیا تاریخ بغداد میں کوئی ایسی روایت ہے جس میں موجود ہے کہ ایک شخص نے حضرت حسن کو زہر دلوایا تھا؟ اگر موجود ہے تو اس کا حوالہ دے دیں. تاریخ بغداد کیا مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے بھائی؟ اس کے لیے آپ ہمارا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں. اور زہر دینے تک تو بات ثابت ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، اس پہ کسی کا انکار نہیں ہے. اختلاف ہے کہ کیا حضرت معاویہ نے یہ دلوایا تھا یا یزید نے خود سے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی تھی ان کی بیوی جادہ کے ذریعے. اس کے اوپر اختلاف ہے. زہر دینے کے اوپر اتفاق ہے، وہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ڈالی ہوئی ہے. جاب کے لیے روزانہ ڈسکا سے سیالکوٹ 26 کلومیٹر سفر کرتا ہوں، اس دوران نماز اور جمعہ کی نماز کا طریقہ بتا دیں. جمعہ تو مسافر کے اوپر نہیں ہے، اگر 26 کلومیٹر ہے تو آپ نمازوں کو جمع بھی روزانہ کر سکتے ہیں اور قصر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ 9 میل سے زیادہ ہے. 9 عربک میل آلموسٹ 20 کلومیٹر بنتے ہیں جو صحیح مسلم میں آئے. اگر کوئی نماز چھوٹ جائے اور چھوڑی ہوئی نماز اگلی نماز کے بعد ادا کی جا سکتی ہے؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے. سنت یہ ہے کہ ترتیب آپ نے قائم رکھنی ہے. جو بخاری مسلم میں آئے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ نبی الاسلام کی یہ کنزیکٹو 4 نمازیں آپ کو کٹھی پڑھنی پڑی، زہر عصر مغرب عشاء، کیونکہ وہ تیر سامنے سے آ رہے تھے تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. تو یہ نماز، اس میں تو بخاری میں بڑے سخت الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری صلاۃ الوسطی یعنی کہ نماز عصر قضا کروا دی. تو ترتیب قائم رکھنا یہ سنت ہے. البتہ اگر ترتیب بدل بھی جائے مجبوراً، بعض اوقات مثلا آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور مغرب بھی آپ نے نہیں پڑھی اور مسجد میں گئے، عشاء کی نماز ہو رہی ہے، اب عشاء والے کے پیچھے تو مغرب نہیں ہو سکتی، مغرب والے کے پیچھے تو عشاء ہو سکتی ہے، تو پھر آپ امام کے پیچھے عشاء پڑھ لیں اس کے بعد مغرب پڑھ لیں. آج کے حنفی بریلوی مولوی بنو امیہ پارٹی کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ آج تو بات ہے مار چھڑے انہوں میں، اے ویڈیو دکھا دی انہوں نے، جہالت کی وجہ سے، نہ قرآن کا علم نہ حدیث کا علم. اور دوسری وجہ میں نے بتا دی کہ جس طرح بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، انہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی. باجماعت نماز فجر کے بعد 2 سنتیں پڑھنے سے منع کیوں کرتے ہیں مولوی؟ اپنی جہالت کی وجہ سے منع کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ بعد میں بھی ہو جاتی ہیں. جامعہ ترمذی میں موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر ہے، المستدرج الحاکم میں موجود ہے نبی الاسلام، بلکہ یہ بخاری میں امام بخاری نے اشارتاً اس روایت کا ذکر بھی کیا ہوا ہے بخاری کے اندر بھی. بخاری میں تو اتنے الفاظ ہیں کہ قریب ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کل سے فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے، بس اتنے الفاظ ہیں. لیکن اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ ترمذی میں اور حاکم میں موجود ہے، مشکات میں موجود ہے. نبی الاسلام فجر کے 2 فرض پڑھ کے نکلے، آپ نے دیکھا ایک شخص 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا قریب ہے تم میں سے کوئی شخص 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے کل کی. جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہوا، آپ نے پوچھا یہ تو نے کیا پڑھا؟ تو ان کا میری فجر سے 2 جو پہلے والی رکھتے ہیں نا فجر سے، جو نفلی سنت موقعہ آپ ان کو کہہ لیں، وہ رہ گئی تھی، میں نے وہ پڑھی ہے. تو آپ خاموش ہو گئے. حدیث تقریری اسے کہتے ہیں، آپ نے اجازت دے دی. باقی تفصیلی ویڈیوز میری اس پہ ریکارڈ ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب قیامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں ہے سوائے فرض نماز کے، اور یہ لوگ پیچھے پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ امام سلام بھی پھیر جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ابھی وہ میں ایک دیوبندی مفتی کا سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا سلام پھیرنے سے پہلے پہلے آپ نے سنتیں ختم کرنی ہے، یعنی رکھتے میں سے ختم کر دیں. سلام پھیرنے سے پہلے جو آپ جماعت میں شامل ہوئے تو آپ کو کیا ملا ہے اس میں سے؟ بخاری مسلم میں تو ہے کہ جس نے 1 رکعت پائی تو وہ جماعت پائے گا. سلام سے پہلے آپ نے کیا پھر پایا؟ اور پھر نفلی عبادت، نفل ان کا مطلب یہ اضافی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی دو رکعتوں کا کرتے تھے. اما عائشہ اسے سنت موقع نہیں کہہ رہی، کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ سنت موقع غیر موقع یہ فقہا کی ٹرم ہے. اگر فجر کی سنتیں نفل ہیں تو باقی سنتیں اس کے مقابلے میں شائع کوئی نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فجر کی دو سنتیں بخاری میں آیا سفر میں بھی نہیں چھوڑیں، وتر عشاء کے اور فجر کی دو سنتیں. اس لیے 12 رکعتوں کا تو اہتمام کریں، دو فجر سے پہلے، 4 زہر سے پہلے، 2 زہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 3 وتر جو عشاء کے ہیں. لیکن ان میں سے بھی دو نفلی نمازیں ایسی ہیں جن پہ 0 ٹالرنس ہونی چاہیے، ایک فجر کی دو سنتیں اور دوسرا عشاء کے 3 وتر، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کو سفر میں بھی نہیں چھوڑا. باقی اگر پڑھیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی کمزوری بھی ہو، کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے، یہاں پہ بھی گناہ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اسے بڑے شوق سے پڑھا، فجر کی دو سنتیں اور عشاء کے 3 وتر. جمعہ کی نماز کے بعد کتنی رکھتے ہیں؟ صحیح مسلم میں آیا کہ 4 رکھتے پڑھو جمعہ کی نماز کے بعد، جمعہ سے پہلے جتنی مرضی پڑھو، لیکن امام اگر بیٹھا ہوا ہے ممبر کے اوپر خطیب، پھر آپ نے 2 پڑھنی ہے، بخاری مسلم میں آیا. پہلے آ جائیں تو جتنی مرضی پڑھیں، وہ تو آیا کہ جتنی اللہ توفیق دے، بعد میں 4 ہے مسلم شریف میں. غیر مسلم سے جگہ کرائے پر لے کر رہ سکتے ہیں؟ بالکل، نبی علیہ السلام نے تو کاروبار بھی کیا. بخاری مسلم میں آیا کہ آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، آپ کی وفات کے بعد اسے ریٹریو کیا گیا، تو کاروبار کر سکتے ہیں. استانی کا کالج کے لڑکوں کو پڑھانا کیا درست ہے، اور اس طرح استاد کا کالج کی لڑکیوں کو پڑھانا کیسا ہے؟ بھئی میرے نزدیک تو یہ فتنہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، بالکل اوائڈ ہونا چاہیے. امام کے پیچھے سورت الفاتحہ پڑھنے کے بارے میں بتا دیں، کن رکعت میں پڑھنی چاہیے؟ جتنی بھی سری رکھتے ہیں اور زیادہ سرہ نہیں ہے، ٹوٹل 17 رکھتے ہیں فرض، ان میں سے 11 سرن ہے، 6 جو ہیں وہ جہرن ہے، فجر کی 2 اور مغرب کی پہلی 2 اور عشاء کی پہلی 2، یہ 6 رکھتے ہیں جو جہرن ہے. ان میں آپ کا سن لینا کافی ہے، امام سکتے کرے تو پڑھیں. ہم تو جب امامت کرواتے ہیں تو سکتوں والا وقفہ کرتے ہیں تاکہ لوگ فاتحہ پڑھ لیں، لیکن اگر نہیں کرتے کوئی امام تو سن لینا آپ کا کافی ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن جو سرن رکھتے ہیں، جو 11 ہیں، زہر کی 4، عصر کی 4، عشاء کی آخری 2 اور مغرب کی آخری 1، اس میں تو آپ فاتحہ پڑھیں. اور اگر فاتحہ پڑھ کے بھی ٹائم بچ جائے، خصوصاً پہلی 2 رکعتوں میں، تو سورت بھی ساتھ ملائیں. وہ ابن ماجہ میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی الاسلام کے پیچھے زور اثر میں سورت بھی ساتھ ملایا کرتے تھے فاتحہ کے. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا نیو کے نام سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کو بطور ثبوت میلاد النبی پر پیش کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت بیان کر دیں. دیکھیں اجتہادن تو درست ہے یہ، لیکن طویل خاص کے اعتبار سے یہ آیت قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا، یہ تو قرآن کے بارے میں، اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واز آ گیا ہے اور تمہارے دلوں کی جو روحانی بیماریاں ہیں ان کی شفا آ گئی ہے. تو قرآن کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو پہلے جشن قرآن منائے، قرآن سے تو چڑھتے ہیں یہ، جتنے میلاد منانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، انہوں نے جشن قرآن کہاں سے منانا ہے؟ یہ جشن تلاوت قرآن منا سکتے ہیں، جشن ترجمہ قرآن نہیں منا سکتے، اسی لیے محفل قرات کرواتے ہیں. ترجمے والی نہیں کر، کبھی سنیے کوئی محفل قرات ترجمے والی ہو رہی ہو؟ قرآن تو سارے کا سارا ان کے عقیدوں کے خلاف ہے. تو اجتہادن یہ مسئلہ نکالنا چاہے کہ صاحب قرآن کے ملنے پر بھی خوشیاں مناؤ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن خوشی منانے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750 فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی، میں اس لیے پیر کا روزہ رکھتا ہوں، تو روزہ رکھ کے میلاد منائے. اگر انسان گناہگار ہو اور پھر بھی اپنے رب سے بخشش کی امید رکھے جی رکھنی چاہیے. اور کیا چاہ رہا ہے بھائی؟ بخشش کی امید رکھے توبہ کرنے کے بعد. ہاں خالی بخشش کی امید نہیں, ورنہ تو بہت بڑا فرعون ہے کہ گناہگار بھی ہے اور کہہ رہا معافی نہیں میں منگنی کی, اللہ پھر بھی منو بخش دے, تو ادھر پھینٹی لگنی چاہیے دیئے. توبہ کر کے بخشش کی امید رکھے. بالکل برصغیر میں اولیاء کا عرس منایا جاتا ہے, صحابہ کرام کا کیوں نہیں منایا جاتا؟ اور رہن دو شروع کر دیں گے جی. جو بندیوں نے شروع کیا ہوا نا یکم محرم عرس شروع کیا ہوا نا حضرت عمر کا, حالانکہ 26 ذوالحجہ ہے, صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے یکم محرم کا انہوں نے جلوس بھی شروع کر دیا. ربیع الاول کا جلوس بدعت کہتے ہیں جو بندی, اور یکم محرم کا مناتے ہیں. یعنی حضرت عمر کا درجہ ان کے نزدیک نعوذ باللہ رسول اللہ سے زیادہ ہے, یہی مطلب ہوا نا, اور کیا مطلب نکلتا ہے میاں. مطلب میں جب بھی نکالا کروں گا ساتھ میاں بولا کروں گا, کیونکہ اتنا کچھ دکھایا پھر بھی انہوں نے کہہ دیا یہ مطلب نہیں نکلتا. تو آپ بتا دیں کیا مطلب نکلتا ہے. وہ اس میں دیکھے کیا بول رہا ہے, کہتے ہیں آپس میں فوج مزاق بھی کر لیا کرتے تھے. کون؟ اولیاء کاملین, علماء دیوبند آپس میں فوج مزاق بھی کر لیا کرتے تھے. یہ الفاظ ہے اس کے, فوج مزاق بھی کر لیتے تھے. عرس کا لغوی معنی کیا؟ اور یہ اس سے لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں جیسے دلہن کی پہلی رات ہوتی ہے نا, اس طرح اللہ تعالی کے حضور وہ ایک سمجھ لیں اللہ کی حضور وہ ایک دولہا بنا کے پیش کیا جاتا ہے جو ہمارے بزرگ فوت ہوتے ہیں. یہ تو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کیا بنی ہے. اگر کوئی ہندو شخص مسلمان ہو جائے تو اس کو اپنا نام تبدیل کرنا ضروری ہے؟ سنجے نام ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو مطلب شرکیہ اور کفریہ نہیں ہے تو رکھے. اب مہاتیر محمد, مہاتیر کون سا مسلمانوں والا نام ہے؟ مسلمانوں والے نام سے مراد یہ کہ نام ایسا ہونا چاہیے جس کا مطلب شرکیہ نہ ہو. نبی الاسلام صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نام تبدیل کر دیا کرتے تھے اگر شرکیہ نام ہو, ورنہ جتنے صحابہ کرام مسلمان ہوئے ہیں کیا ان کے نام تبدیل ہوئے ہیں؟ حضرت عمر کا نام پہلے بھی عمر ہی تھا, حضرت عثمان کا نام پہلے بھی عثمان ہی تھا, حالانکہ عثمان کا مطلب تو سانپ بنتا ہے, لیکن عرب میں یہ چلتا تھا اس لیے وہ چینج نہیں کیا گیا. معاویہ کا مطلب میں نے آپ کو نہیں بتانا, وہ ذرا خطرناک ہے. ارواح کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں. تفصیل سے کیا بتا رہے ہیں؟ تفصیل سے بتانا ہی گناہ ہے. قرآن میں آیا کہ روح کے بارے میں تمہیں بہت کم علم دیا گیا, تو میں کیسے تفصیل سے بیان کروں؟ بس یہ اللہ کا امر ہے, اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ڈالی ہے, دیٹس آل. اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں دیا گیا. کیا شداد اور اس کی جنت کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے؟ جی روایتوں کے اندر ملتا ہے, اور کچھ لوگ قرآن کی شرح میں بھی اسے بیان کرتے ہیں. ابو مسلم خولانی کو عیسائیوں نے آگ میں ڈالا تو حضرت ابراہیم کی طرح آگ نے نہیں جلایا؟ جی کوئی ثابت نہیں میرے بھائی, اللہ سے ڈر جائیں. ثواب کی نیت سے کسی جگہ سفر کرنا جائز ہے؟ کسی دربار کا, دربار کا تو جائز نہیں ہے, علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کرے گا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جائے گا. دربار کا سفر آپ نہیں اختیار کر سکتے, وہ تو آپ ایکسٹراڈنری ثواب ایک خام خواہ مانے ہوئے ہیں نا. اس قسم کا ثواب اگر کسی جگہ کا ہے تو وہ بخاری مسلم میں ہے کہ 3 مسجدوں کے لیے آپ صرف سفر کر سکتے ہیں, خانہ کعبہ شریف کے لیے, مسجد نبوی کے لیے اور بیت المقدس کے لیے. اونٹوں کے کجاوے مت کسو مگر 3 مساجد کی طرف, ثواب کے پوائنٹ آف ویو سے. باقی علم دین کے لیے جو سفر کرنا ہے وہ علم دین کی وجہ سے ثواب کا کام ہے, وہ تو آپ کہیں بھی کسی یونیورسٹی کا بھی سفر کریں گے وہ ثواب ہے. کیا کسی نبی ولی بزرگ کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے؟ دعا اس طرح مانگیں جس طرح نبی الاسلام نے طریقہ بتایا, اللہ کی حمد بیان کریں, درود شریف پڑھیں, اس کے بعد اللہ تعالی سے مانگیں. شیطانی توحید, شیطانی بابوں کا فتنہ, یہ میری ویڈیو دیکھ لیں. وسیلے کے نام پر دھوکہ, یہ بھی ویڈیو دیکھ لیں. کیا بزرگوں کی کرامات صحیح بھی ہیں یا سب بھی فراڈ ہے؟ نہیں صحیح بھی ہیں, مطلب اس دور میں دیکھیں کتنی بڑی کرامت ہے کہ ایک بندہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, سارے بابے انہیں پونڈ کے رکھتے تھے, میں نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کرامت کو کیسے نہ مانے, ہم نے تو ہوتی بھی دیکھی ہیں. اب یہ باتیں کریں تو کہیں گے نہیں نہیں نہیں, پھر تو کرامت برحق ہے، میں نے تو کئی کرامتیں صحابہ کرام کی بتائی ہیں، لیکن کرامت کا مطلب ہے اللہ کا کسی پہ کرم ہو، اللہ تعالیٰ کسی کی عزت افزائی فرمائے. قرآن میں کرامت ذکر نہیں ہوئی حضرت اصحاب الکاف علیہ السلام اجمعین کی، جو سات لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک انہیں سنا دیا، وہ نبی تو نہیں تھے، ان پہ کرامت ہوئی اللہ کی. تخت بلقیس والا واقعہ ہے، چلیں اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے وہ کرامت ہے یا معجزہ ہے، بہرحال ایکسٹراڈنری واقعہ ہے. تو اس طرح کرامت ہو سکتی ہے، غیر انبیاء کے ساتھ ہوگی تو ہم اسے کرامت کہتے ہیں، انبیاء کے ساتھ ہو معجزہ کہتے ہیں. یہ علم الکلام کی ٹرمز ہیں، ویسے عربی میں تو آیتن کا لفظ ہے، معجزہ تو ہم علم الکلام کی ٹرم کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی دجل والا معاملہ ہو، استدراج کہتے ہیں اسے. فارکس ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام؟ فارکس ٹریڈنگ کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. اگر تو کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے اور پروڈکٹ کا کاروبار حلال ہے تو آپ کا کاروبار حلال ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر حرام ہے. اس میں جو اسپاٹ ٹریڈنگ والا معاملہ ہے وہ تو بالکل فیوچر ٹریڈنگ جو ہے، مستقبل کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل زبانی کلامی جو معاملہ چل رہا ہوتا ہے وہ غلط ہے. کیا نبی اسلام کے پاس غیب کا علم تھا؟ اگر تھا تو وضاحت کر دیں. علم غیب کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں. نبی کو اللہ تعالیٰ غیبی خبریں دیتا ہے، نبی کا مطلب بھی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی خبریں دینے والا، جتنا اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان کے ذریعے غیبی خبریں دیتا ہے. نبی کے لیے جو علم غیب نہیں مانتا نا وہ کافر ہے. ہمارا تو بنیادی عقیدہ ہی ہے کہ نبی کے پاس غیبی خبریں آتی تھیں. حضرت ابوبکر صدیق کو جو لقب صدیق ملا ہے المستدرک الحاکم میں موجود، دلائل النبوہ کتاب میں موجود، امام بیہقی کی، کہ جب لوگوں نے کہا کہ تمہارا ساتھی تو یہ کہتا ہے کہ راتوں رات وہ بیت المقدس گئے تھے جو ایک مہینے کی مسافت ہے اور واپس بھی آ گئے، انہوں نے کہا میں تو اس سے بڑی باتیں مان رہا ہوں کہ آسمان سے ان کے پاس خبریں آتی ہیں. تو غیبی خبریں ماننے کی وجہ سے ہی ہم انہیں صدیق کہتے ہیں. غیب کی خبریں آتی ہیں، خود نہیں غیب جانتے تھے، یعنی یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی شخص جان لے، جب اللہ چاہے گا دکھا دے گا. یہ عقیدہ ہے. بخاری میں آیا نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، کئی 100 میل دور غزوہ موتا ہو رہی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. آپ نے فرمایا میرے زید ابن حارثہ کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر طیار کو شہید کر دیا گیا. اب مسلمانوں نے مشورے سے خالد ابن ولید کو اپنا سبسلار چن لیا. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پہ فتح دے گا، اور فتح یہ ہوئی کہ وہ اپنی مختصر فوج کو بچا کے واپس آ گئے، کیونکہ سامنے سے بہت بڑی فوج آ گئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھا دیا، لیکن کئی جگہ نہیں دکھایا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا تو حضرت عاصم بن ثابت انصاری نے شہید ہوتے وقت کیا کہا؟ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم ان کے دین پر قائم ہیں، ہم اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی، ہم اپنے رب سے راضی. بخاری کے الفاظ ہیں حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھی یوں دھوکے سے شہید کر دیے گئے ہیں، انہوں نے شہادت کے وقت یہ بات کی تھی اور میں وہ پیغام لے کے آیا ہوں. ادھر نبی علیہ السلام کو نہیں پتا چلا. اس ایک حدیث بخاری مسلم کی 3 عقائد کو کفایت کرتی ہے. نمبر 1 علم غیب کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ بتاتا ہے. نمبر 2 حاضر و ناظر، صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام ہر وقت ہر چیز کو مسجد نبی میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اور نمبر 3 استانت کا عقیدہ، انہوں نے رسول اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا، اللہ کو کہا ہے. ایک حدیث بخاری مسلم کی 3 عقائد کو کفایت کرتی ہے، الحمدللہ. کیا نازو بلاغا میں تمام باتیں سچ ہیں اور حقیقت پہ مبنی ہیں؟ نہیں، ساری تو نہیں ہے، بہت ساری جھوٹی باتیں ہیں. مرد کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے یا گھر میں بھی پڑھی جا سکتی؟ مرد کے لیے میرے بھائی فرض ہے، بہت سختی ہے، اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں. گھر میں مجبوراً پڑھ سکتے ہیں، اگر سخت سردیاں ہیں، نکلنے میں تکلیف کا اندیشہ ہے یا خوف کی حالت ہے، جان کا خطرہ ہے، یہ الگ بات. ادروائز مرد نے مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہے. تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت پڑھنا لازمی ہے، فرض میں تو کوئی لازمی نہیں ہے، نفلی عبادات میں جیسے وتر ہیں یا نوافل ہیں، صلاۃ و تسبیح کے چار، ان میں آپ پڑھیں گے، اور فرض کے اندر پڑھنا بھی ثابت ہے بخاری مسلم میں، اور نہ پڑھنا بھی ثابت ہے، دونوں طریقے سے نبی الاسلام نے نماز پڑھی ہے. جب بندہ مر جاتا ہے قبر میں مردہ ہے تو قبرستان مردوں کو سلام دینے کا حکم کیوں ہے؟ رہنمائی کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے سمبل کے طور پہ رکھا ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے تو ہم کعبے کی طرف منہ کر کے کیوں زمین پہ سر رکھ دیتے ہیں؟ تو پھر اس کی ہم ایکسپلینیشن دیتے ہیں، وہ کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے. اب آپ آگے سے ضد لگا لیں، نہیں سامنے تو کعبہ ہی ہوتا ہے نا، تو بتائیں گے یہ ڈائریکشن ہے. اس طریقے سے قبریں بھی یہ سمبلز ہیں، اس میں مردے دفن ہیں، ان کے جسم ختم ہو جاتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ نے جو ان کی وہ برزخی زندگی رکھی ہے جس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اس کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں، گھر بیٹھ کے بھی مردوں کے لیے دعا کریں گے. ہر نماز میں ہم کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم سب پہ سلام ہو اور تمام نیک بندوں پہ. نیک بندے تو اپنی قبروں میں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ہر بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا جو نیک بندہ ہے. تو اس طرح سلام ان کو پہنچ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ مردے خود سن رہے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے نا خود سن رہے ہیں تو پھر ان کا جواب بھی باہر نکلنا چاہیے، کہتا ہے جی وہ باہر نہیں نکل سکتا، آپ کا بھی فزیکلی اندر نہیں جا سکتا، وہ اللہ نے پہنچانا ہے. وہ باپا جانی، ان کے ایک مرید نے کہا کہ میں روزہ شریف پہ حاضر تھا، اچانک جالی شریف سے آواز آئی کہ میرے لیاس کو سلام کہنا. وہ بندہ کہتا ہے جی میں یہ مدنی چینل پہ سنا رہے ہیں، ریٹن میں دعوت اسلامی کی باہر ہیں آپ پڑھ لیں. وہ کہتا ہے میں گھر آیا بھول گیا تھا، ایک دن میں نے حرم مکہ اور حرم مدینہ کا چینل ٹی وی پہ چل رہا تھا، اس میں میں نے اذان سنی، اذان کے دوران روزہ شریف سامنے آیا تو ٹی وی میں سے آواز آئی کہ ابھی تک الیاس قادری کو سلام نہیں پہنچایا. تسی دیکھو یار کتنی ڈٹائی سے یہ چیزیں بیان کرتے ہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے بھی سبحان اللہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جو ذاکرین یہ یعنی صحابہ کرام کے بارے میں، ہاں تو جنم کما رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اس پہ میں کیا بتاؤں. عام حالت میں نمازوں کو جمع کرنا کیسا ہے؟ خلاف سنت ہے جی عام حالت میں، لیکن اگر کوئی جینون ریزن آپ کے پاس موجود ہے تو ضرور کریں، کبھی کبھار کریں کوئی مسئلہ نہیں. روٹین بنانا خلاف سنت ہے. نبی الاسلام نے پانچوں نمازیں الگ وقت میں پڑھی ہیں، جمع کرنے کا جواز ہے، صرف پانچ نمازوں کا الگ سے شیڈیول آیا ہے. نمازوں کو جمع کرنا میری ویڈیو دیکھ لیں، نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب میں جو مولا علی کا خط ہے گورنروں کے نام، اس میں پانچوں نمازوں کے الگ الگ ٹائم لکھے ہوئے، اس میں نمازیں جمع کرنے کا ذکر نہیں ہے. شیعہ بھی مانتے ہیں کہ صرف یہ جائز ہے، افضل الگ وقت میں ہی پڑھنا ہے. جو مسافر ہے وہ روزانہ جمع کرے کوئی مسئلہ نہیں، جس بندے کی جینون مجبوری ہے اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں وہ روزانہ جمع کرے، اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے. لیکن ایک بندہ جس نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، جو بندہ ہوٹل پہ ایک ایک گھنٹے بیٹھ کے دودھ پتی کے مگ پیتا رہتا ہے اور پھر نمازیں جمع کرتا ہے، کیوں نہیں شاعری، اسے نمازیں جمع کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا بھائی. وہ کوئی اتنی اہم مصروفیت میں تو نہیں ہے کہ اسے ہم نمازیں جمع کرنے کا کہیں. یہ تو ان لوگوں کے لیے جن کے لیے واقعی کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی جاب کی ایسی مجبوری ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی لمیٹڈ ہوتا ہے تو وہ ضرور جمع کرے. عام روٹین میں پانچوں نمازیں الگ پڑھنی ہیں، اور اگر کسی کو شوق ہے نا نمازیں جمع کرنے کا تو وہ پھر جمع سوری کر لیا کرے، زور آخری وقت میں اور اثر اول وقت میں، پھر جماعت کا بھی اہتمام اس نے کرنا ہے. یہ اس نے پھر خود اپنا بندوبست کرنا ہے، اپنی مسجد لگ سے کوئی ایسی بنوا لے جس میں زور آخری وقت میں ہوتی ہو اور اثر اول وقت میں، کیونکہ مرد کے لیے تو جماعت کا بھی مسئلہ ہے. ہاں عورتوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، عورتیں روزانہ نمازیں جمع کریں. مثلاً آج کل عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے آلموسٹ کوئی 3:45 پہ جہلم شہر میں، تو ٹھیک ہے 3:35 پہ زور کی نماز پڑھ لیں اور 3:45 پہ عصر کی نماز پڑھ لیں. یہ وہ طریقہ ہے جس کے اوپر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، یہ وہ جمع کرنا ہے جو اپنے وقت میں جمع ہو رہی ہے، اسے جمع سوری کہتے ہیں، اسے حنفی بھی جائز مانتے ہیں. جو نمازیں جمع کرنے کے دشمن ہیں وہ بھی اسے جائز سمجھتے ہیں. چھپ کر اگر کوئی نکاح کرے اور بعد میں سب کو بتا دے تو کیا شادی ہو جائے گی؟ کتنے عرصے بعد بتایا؟ مرنے کے بعد بتایا اس نے. کتنے عرصے بعد؟ یا تو ہفتے بعد، دو ہفتے بعد، مہینے بعد بتا دیے، پھر تو ٹھیک ہے کہ اس نے وہ اعلانیہ کر دیا، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر مرنے سے ایک ہفتہ پہلے بتایا تو پھر تو اس نے پوری زندگی تو وہ ایک غلط کام میں گزاری نا. کلالہ کی وراثی تقسیم کے بارے میں تفصیلی بیان ریکارڈ کروا دیں. تفصیلی بیان کے لیے مرزا _95 پہ مجھے ای میل کریں @yahoo.com. تفصیلی کتاب آپ کو کئی سو صفوں کی بھیج دوں گا، اس کو آپ پڑھ کے خود ریکارڈنگ کروا لیں. مسجد میں نماز پڑھ کے سلام پھیرے، آگے پتہ نہیں کیا یار اردو لکھی ہوئی ہے، آپ کے پیچھے ماضی جو ہے نا وہ یعنی سلام پھیر کے چلا گیا تو اس کے آگے سے لوگ گزر رہے ہیں، پھر یا کوئی بیٹھا ہوا تو کتنی دیر تک بیٹھا ہوا اٹھ کے جا سکتا ہے؟ ایگزیکٹ پیچھے اگر آپ کے کوئی نماز پڑھ رہے نا تو کتنی دیر پڑے گا؟ رات و تسبیح تو نہیں ہونے نہیں تھی، پانچ منٹ رک جاؤ، اس میں کون سی بات ہے؟ نمازی کے آگے سے گزرنا، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں، اس طرح اٹھ کے جانے کی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر انتظار کریں. اس میں تو مسلم شریف میں ہے کہ اگر تم عذاب جان لیتے تو 40 تک انتظار کرتے. راوی کہتا ہے میں بھول گیا ہوں کہ 40 سال تھے، 40 مہینے تھے، 40 ہفتے تھے یا 40 دن، لیکن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ وہ 40 سال تھے. اگر عذاب جان لو تو 40 سال تک انتظار کرو. لو جی پتہ لگا کتنی دیر انتظار کرنا ہے، لو سامو. کسی بھی لڑکی کا ملک سے باہر پڑھنے کے لیے اکیلے جانا صحیح ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں تو بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل سیدھی سی بات ہے، کیونکہ صرف یہ جانا نہیں نا اس نے، وہاں پہ پھر اسے نوکری بھی کرنی پڑتی ہے، نامحرم مردوں میں بھی، اور اسلام میں عورت اس کام کے لیے نہیں ہے کہ آپ اسے کمائی والی مشین بنا لیں، الا یہ کہ کوئی مجبوراً کوئی معاملات ہوں، وہ ایک الگ چیز. ہم جاب کے متعلقاً خلاف نہیں ہیں، نہ تعلیم کے، تعلیم تو ہونی چاہیے، لیکن اس طرح کے اگر کسی نے کام کرنا ہے تو کوئی گروپ کی فارم میں، کوئی اس طرح کے معاملات ہوں، بہرحال اس میں تو فتنہ ہی فتنہ ہے. 15 سال سے گھر میں گندگی کے چھینٹے پڑتے ہیں، 2 ٹائم کبھی کھانا کھاتے ہیں، چھینٹے ایسے ہی ہیں جیسے پخانہ ہو، تو آپ کسی عامل سے رابطہ کریں. بھائی ہم تو اس طرح کا کوئی کام کرتے نہیں ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں جن کی یہ فیلڈ ہے. دوسرا 15 سال سے پڑھ رہے ہیں چھینٹے، اسے کوئی آپ کو ابھی تک نقصان تو نہیں ہوا، 15 سال سے آپ زندہ ہی ہیں ماشاءاللہ، تو امید ہے کہ آندہ بھی مستقبل میں کچھ نہیں ہوگا، صرف ایک کوفت والا معاملہ ہے. کیا اعتکاف کے دوران نہا سکتے ہیں جبکہ حدیث میں نبی اسلام صرف سر دھلواتے تھے؟ مولانا صاحب کا بھی یہی موقف ہے. دیکھیں اپنی اصل میں تو فنائے مسجد کے اندر آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کریں وہ تو جائز ہے. سر مبارک جو نبی اسلام دھلواتے تھے تو نہانے میں بیسیکلی سر والا ہی بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بڑے بال رکھے ہوئے، تو یہ تو نبی اسلام نے جو عمل کیا وہ بالکل درست ہے، سنت ہے امت کے لیے. لیکن اگر غسل کرنا کہیں رپورٹ نہیں ہوا تو اس کی ممانعت بھی کہیں ثابت نہیں ہے، وہ اپنی اصل میں ثابت ہے. اب مثال کے طور پر اگر ہم یہیں پہ پوچھیں کہ کسی حدیث میں آیا کہ نبی اسلام غسل جنابت کے لیے مسجد سے نکلے ہوں، تو آپ کہیں گے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال تو رپورٹ نہیں ہوئی. لیکن کیا ایک اعتکاف والا اس پہ جب غسل فرض ہوگا تو وہ نکلے گا غسل کرنے کے لیے؟ تو آپ کہیں گے ہاں جی نکلے گا. ہم کے حدیث میں تو کہیں نہیں آیا ہوا، تو آپ کہیں گے بھائی اوور آل حدیث کو جمع کر کے یہ چیز اپنی اصل میں ثابت ہے کہ غسل جنابت کیا جا سکتا ہے. اس طریقے سے غسل کرنا یہ اپنی اصل میں ثابت ہے، وضو کرنا اپنی اصل میں ثابت ہے. اب تو کسی کا بھی اختلاف نہیں رہا، پہلے باپا جانی اس پہ زیادہ سختی کرتے تھے، وہ تو جب اعلی حضرت کا فتویٰ نکلا، فتویٰ رضویہ کا جو ابھی نئی پرنٹ ہوئی ہے، تو اس میں تو اعلی حضرت نے کہا کہ مسجد کی جو باؤنڈری کے اندر جتنی بھی جگہ ہیں وہ اعتکاف والے کے لیے مسجد ہی ہے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. جس میں واش روم، پہلے پتہ ہی کیا کہتے تھے کہ اگر آپ واش روم میں ٹوائلٹ کے لیے گئے ہیں اور استنجا کرنے کے بعد آپ صرف 2-3 سیکنڈ کے لیے بھی وہاں ویسے بیٹھے رہے، کچھ سوچنا شروع کر دیا، آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا. ہاں، یا آپ ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے پہ گئے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا، صرف وضو کے لیے جا سکتے، اتنی سختی کرتے تھے. اب کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مسجد کا حصہ ہے. اور میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا نبی اسلام اعتکاف میں اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے گھر تک آئے تھے. جو مفتی میاں نے اس کو بدلنے کی کوشش کی تو پھر میں نے وہ تبرک دیا تھا اسے کہ اس میں الفاظ موجود ہیں خارج رسول اللہ, نبی اسلام وہاں سے خارج ہوئے. کیا یوسف علیہ السلام کے بھائی اہل بیت ہیں یا صحابی ہیں؟ جی اہل بیت بھی ہیں صحابی بھی ہیں, کوئی شک ہے اس میں؟ ڈبل صحابی ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی. کیا کائنات میں ہر شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ کیا فرشتے بھی اس میں شامل ہیں؟ عموماً تو یہ لگتا ہے کہ فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی. یہ اللہ ہی کی صفت ہے کہ اسے موت نہ آئے. اللہ تعالیٰ اگر اپنی اس صفت کے اعتبار سے اپنے آپ کو یونیک کرے گا تو اسے اس کو پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک دفعہ تو سب کو موت دینی ہوگی. اگر نبی علیہ السلام کو موت آئی ہے تو حضرت جبرائیل کو موت آنا چھوٹی چیز ہے, تو ساروں کو ایک دفعہ تو موت آئے گی. اور قرآن کا اسلوب بھی بتا رہا ہے نا, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب کہے گا لمن الملک الیوم, آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار, اللہ خود ہی جواب دے رہا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ باقیوں کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا, اس میں امپلائڈ ہے. ہمارے محلے کے بریلوی مولانا نے ایک اہل حدیث کا غائبانہ جنازہ پڑھنے پر یہ کہا کہ آپ کا نکاح ٹوٹ گیا ہے. یہ پرانی بات ہے, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. وہ تو انڈیا میں آپ نے دیکھا ہے, وہ باقاعدہ تھوک کے حساب سے نکاح ایک مولوی پڑھا رہا تھا, وہ جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوئے تھے ردی کی ٹوکری میں پھینکے. جی وتر میں دعائے قنوت کے ساتھ اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ثابت ہے صحیح ابن خزیمہ میں دروشی بھی پڑھیں, صحابہ کرام نے کئی ایک دعائیں پڑھی ہیں, اور جمع کے سیگوں کے ساتھ پڑھنا بھی ثابت ہے. غیبت سے بچنے کا طریقہ, گھریلو خواتین غیبت اور چگلی سے کیسے ان سے ختم کروایا جائے؟ امپوسیبل ہے, آلموسٹ بہت مشکل ہے. ان کی غیبت اور چگلی آپ نے بند کی تو یہ مر جائیں گی, ان کی خوراک ہے. الا ہے کہ کسی پہ خوف خدا والا غلبہ ہو جائے, ایک الگ بات ہے. برل آپ خود غیبت نہ سنیں, منع کر دیا کریں, تو ایٹ لیسٹ اپنی موجودگی میں تو اسے اسٹیبلش کریں. امام مسجد بینک سے سود لیتا ہے, کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی بھائی, باقی جو کچھ لے رہے ہیں, یہ سود نہیں لے رہا تو باقی چندوں میں سے چوری کر کے کھا رہے ہوتے ہیں. تنخواہ 25,000 ہوتی ہے, خرچہ ان کا روزانہ کا 25,000 ہوتا ہے, کئی مفتیوں کا تنخواہ انہیں بتائیں کتنی ہے, کون رکھتا ہے بھائی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی امام مسجد 5,00,000 روپے تنخواہ پہ رکھا جائے گا, 3,00,000 روپے پہ رکھا جائے گا؟ اسلام آباد میں زیادہ تنخواہ ہے نا, وہاں پہ بھی آپ کو بمشکل جو ہے نا وہ امام مسجد کی تنخواہ 20-25-30,000 تک ملے گی. کوئی خطیب ہے تو 50,000, اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن خرچے ان کے دیکھیں شان ہے. باجماعت نماز میں امام سے آگے صف نہیں بنائی جا سکتی جبکہ امام کعبہ کئی صفوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ آج کل جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہو رہا ہے بھائی, پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے امام کعبہ جب پیچھے بلڈنگ میں کھڑے ہوتے تھے تو امام کعبہ کے سامنے پوری سلاٹ خالی ہوتی تھی, ایسے آپ پرانی ویڈیوز دیکھ لیں. یہ کچھ عرصے سے انہوں نے یہ تماشا لگانا شروع کیا, مجھے نہیں سمجھ آ رہی ان کو کیا ہو گیا. بلکہ یہ ان سے پوچھنا نہیں صدیق بھائی سے کہ ان کو اب کیا بیماری لگی ہے, پہلے نہیں تھا ایسے. پورا پیچ خالی ہوتا تھا حرم میں, پورا مطاف خالی ہوتا تھا جب امام پیچھے کھڑا ہوتا تھا. لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ وہ امام کے آگے بھی یوں بندے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اس طرح تو نماز نہیں ہوگی. ہاں امام کے آگے کعبے کے قریب کوئی بندہ کھڑا ہے لیکن وہ امام کے آگے نہیں آ رہا, سائڈ والے ہی دیوار کے ہے, تو وہ درست ہے. امام اور کعبے کے درمیان کوئی مقتدی نہیں کھڑا ہو سکتا, وہ پوری ایسے تکون چھوڑی ہوتی تھی, یہ سارے کے سارے قبلے کے بالکل ساتھ کھڑے ہوتے تھے, امام یہاں کھڑا ہوتا تھا. حالانکہ قبلے کے وہ مقتدی زیادہ قریب ہوتا تھا ایز کمپیئر ٹو امام کے, لیکن امام کے سامنے قبلے تک کوئی مقتدی نہیں کھڑا ہوتا تھا. لیکن اب یہ بات صحیح کی ہے جس نے بھی صحیح آبزرو کیا. مجھے اگلے دن والد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا انہوں نے تماشا شروع کیا ہے, پہلے تو ایسا نہیں تھا. یہ پوچھنی ہے, کافی عرصے سے میرے دباؤ میں, یہ آپ نے یاد فون پہ مجھے بات کروانی ہے انشاءاللہ. میں باعمل مسلمان بننا چاہتا ہوں لیکن مستقل مزاجی نہیں آ رہی, کیا کیا جائے؟ اچھی صحبت اختیار کی جائے, بار بار قرآن ترجمے سے پڑھا جائے, سنا جائے, ہماری ویڈیوز کے ذریعے اپنی اصلاح کی کوشش کریں, ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر ویڈیوز دیکھیں فکر آخرت سے متعلق. باقی یہ کوشش کرنے سے ہی ہوگا, سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے.